Naam. Tukianza kujibu maswali, kuna ndugu yetu mmoja ameuliza kwamba Umar ibn Saad ibn Abi Waqas alikuwa kundi gani kati ya kundi la Husaini na watu wa Kufa. Jawabu ni kwamba yeye alikuwa ni amiri wa kundi la watu wa Al-Kufa, lakini wanasema hakushiriki katika kumuua Al-Husain, bali alikuwa katika kundi lile. Lakini kauli ambayo imetajwa na wanaochuoni wa hadithi katika tawthiki yake, wanasema miongoni mwa mambo yaliyopelekea kubughudhiwa na watu kumchukia, wa maqatahu nnasu, na watu wakamchukia yeye wakambughudhi, likaunihi amiran ala jeshi Al-Kufa, kwa kuwa yeye ni amiri, alikuwa amiri katika jeshi la watu wa Al-Kufa. Kwa hiyo yeye alikuwa katika upande wa watu wa Al-Kufa, alikuwa katika jeshi la upande wa watu wa Al-Kufa, na bila shaka alikuwa katika upande mbaya. Mwaka wa 65 wakati ile harakatu tawabin imeshtadi, Al-Mukhtar bin Abi Ubaidi alimuua huyo, aliuawa huyo, kwa sababu wao kama nilivyoeleza kwamba walianzisha harakati hizi kwa ajili ya kulipiza kisasi. Hawa waliomuua Al-Husaini katika shia wake wakaona kwamba walipize kisasi, kwa hiyo wakamuua Umar ibn Saad ibn Abi Waqas. Swali nyingine muulizaji anasema, barakallahu fik wa fikum barakallahu, ni ipi ilikuwa hali ya mashia hasa wale wa Al-Kufa kabla ya kuuawa Husaini, Allah amridhie, kiibada? Je, walikuwa wanaswali kama hawa wa sasa, au walikuwa wanaswali kawaida kama wanavyoswali Ahlu Sunna? Na ipi ilikuwa akida yao? Je, walikuwa na akida kama ya Ahlu Sunna? Jawabu hili majibu yake ni marefu sana, lakini kwa mtu anayesoma au aliyesoma historia ya Kiislamu anafahamu kwamba haya madhhabi ya ushia huu ambao uko hii leo ni natija ya hali za kutatawara, yani imekuja katika vipindi tofauti tofauti na hali tofauti tofauti, kwa maana kila baada ya muda ilikuwa madhhabi hii ikichukua mrengo tofauti. Kwa mfano, tuliwahi kutaja kwamba mwanzo kabisa alidhihiri mtu mmoja akiitwa Abdullah ibn Saba al-Himyari. Abdullah ibn Saba al-Himyari ni Myahudi aliyetokea sehemu za al-Yaman. Kule Yaman kulikuwa kunaishi Mayahudi na mpaka sasa, tangu zamani. Na ndio maana hata Mtume SAW alipomtuma Muadh kwenda Yaman akamwambia, innaka taqdumu ala qaumin min ahli al-kitab, wewe unawaendea watu katika ahli al-kitab, walikuwa ni Mayahudi walikuwa kule Yemen. Kwa hiyo huyu ni Myahudi alikuja akadhihirisha Uislamu kwamba amesilimu, pia akadhihirisha mapenzi kwa Ahlul Bait kwamba anawapenda Ahlul Bait. Kwa hiyo akizungumza anataja fadhaili za Ali, fadhaili za Al-Hasan wal Husain na vitu kama hivyo, Fatima na wengineo. Akikupatia fursa atamtukana Abu Bakar, huyu dhalim, Umar dhalim, huyu kadha wakadha, anapendekeza itikadi hizo. Jambo hili halikufanikiwa wakati iko katika miji ya Madina, Makka, kwa sababu kuna masohaba wengi na watu wengi wajua dini yao. Lakini alifanikiwa kwa kiasi fulani alipokwenda Misri. Lakini njia aliyoitumia yeye katika kuwashawishi watu ni siasa. Ikawa anazungumza kama hivi sasa wanavyofanya mashia. Wanazungumza sana mambo ya siasa. Marekani, Zayuni, Marekani, Wazayuni, Mayahudi, Baitul Maqdis, wanazungumza ni mambo ya ujumla kana kwamba wanawasemea Waislamu, lakini ndani yake kuna jambo lao wanataka kulipitisha. Kwa hiyo yule bwana akawa anaukosoa utawala wa Uthmani, angalia Uthmani kafanya hivi, kamtawalisha ndugu yake fulani, kampa mtu fulani kitu fulani, akawajaza watu pale mpaka tengenezwa matukio ya fitna mpaka akauawa Uthmani. Si wote walioshiriki walikuwa wana itikadi kama yake, lakini alipata watu mfano wake. Walipokimbia katika mji wa Al-Kufa, Ali bin Abi Talib yeye ndiye khalifa katika ndio khalifa wa Uislamu, wakakimbilia kule wakajificha wakao wanaeneza zile itikadi zao mpaka Ali ibn Abi Talib alipogundua kwamba kuna watu wanamuitakidi yeye ni Mungu, akafanya utaratibu wa kuwatia adabu hawa, wakakamatwa baadhi yao na wengine wakakimbia. Miongoni mwa walikimbia ni Abdullah ibn Saba al-Yahudi, akakimbilia sehemu za Madain. Wengine waliokamatwa wakauawa. Kwa hiyo kila siku zinavyokwenda panatokea matukio, wanashajiishwa watu, wanazungumziwa watu kwa ajili kwa vile walivyo wao akili zao. Kwa hiyo alipotawalishwa Yazid kuwa ni mtawala, hawa watu wenye fikra hizi chafu wakawachochea watu kwa jina la Ahlul Bait. Lakini ile fikra ile ya ushia ile ya kwamba Abu Bakari dhalim, Umar dhalim, Uthman dhalim, ilikuwepo na baadhi ya watu wachache, ila wao ili kuyapitisha yao wakawatumia Ahlul Bait, wakamtumia kama Al-Hussein radhiyallahu ta'ala anhu, njoo tutakunusuru alafu hawakumnusuru. Kwa hiyo si kila aliyeshiriki katika jambo lile alikuwa ni Shia kwa maana hii ya hawa mashia wa leo. Kwa ufupi naweza kusema kwamba kwa dhahiri ya itikadi ilivyokuwa katika watu wa Kufa hawakuwa katika madhhabi haya ya sasa. Haya ya sasa ya ushia huu wa sasa. Lakini walikuwepo watu wenye itikadi kama hizi za kwamba Abu Bakari ni dhalim, Abu Bakari kafir, si masahaba wote waadilifu. Kuna masahaba wengi tu washenzi kama wanavyosema katika redio zao. Na masahaba washenzi kabisa. Alafu mfano wa masahaba washenzi wamtaja Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Saba bin Salul ni mnafiki, si sahaba. Sahaba ni yule aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam na akafa katika hali hiyo. Huyo hakumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, vipi tumuita sahaba? Lakini kutoka ile kuwaingiza wote katika shimo moja kwa dhereu. Kwa hiyo nataka kusema kwamba wapo walikuwa wakiwatusi masahaba. Kikundi hiki cha kina Abdullah bin Saba al-Yahudi kiliendelea na kiliitwa As-Sabaiyya, pia kikaitwa katika jina la Al-Ghulat. Na kila mwaka kila wakati walikuwa wanakuja na sura mpya mpaka ikafika hivi ilivyokuwa. Haya, swali hili ni refu sana jawabu lake. Kwa hiyo turidhike na haya niliyosema, kwamba ni ushia huu ulikuwa kidogo kidogo katika hali ya siri, hali ya dhahiri yategemea na wakati. Na ushia huu hasa hivi ulivyo hii leo ulitengenezwa katika kipindi cha Safavid Empire, walipotawala wale Safawiyun katika nchi ya Irani na baadhi ya sehemu katika Iraq. Ndio yakaandikwa haya mabuku mnayoyaona, hizo Biharul Anwari, Al Anwaru Nu'maniya, vyote vikaandikwa vikajazwa ndani yake kufuriyat na maneno ya kina Al-Bahrani, wakaandika matafsiri, tafsiri zilizojaa kukafiri ndani yake. Ukisomewa wewe huwezi kuamini kwamba kuna Muislamu anaweza kutamka maneno kama haya. Haya. Swali jingine huyo anauliza kuhusiana na mwenye kitabu Lillahi thumma litarikh au kashful asrar wa tabri'atul a'immat al-athhar cha Sayyid Hussein al-Musawi. Je, huyo alitubia akauacha ushia? Wallahu a'lam, kin dhahiri yake inaonekana kwamba ni mtu aligundua kitu. Hicho kitabu kimeandikwa na mshia akiwakosoa mashia wenzake juu ya baadhi ya itikadi chafu walizokuwa nazo. Kitabu kimeandikwa kwa Kiarabu, lakini pia nadhani kimetarujumiwa kwa Kiswahili. Mshia ameandika kitabu au ameweza hivi tunavyokwenda sivyo. Na huyu ni katika wanawachuoni wa Najaf huko Iraki, na alikuwa ni mtu wa karibu sana wa Khomeini. Ameyazungumza mambo mengi, hayo mambo ya muta na nini na nini, yote ameyazungumza. Kwamba hivi tunavyokwenda sivyo, maslaki hii ni mbaya, huu ni ukafiri. Akatumia jina la kuwazima, alafu kwa sababu ukiandika kwa jina lako atakuua. Wewe wallahu aalam kwamba alitubu akaacha ushia moja kwa moja, kwa sababu ni mtu kwanza na ismu musta'ar, jina la kuwazima, kama vile watu wanavyoandika kwenye mitandao. Ni kwa nini Yazid aliamua kuwatawalisha kumtawalisha Ubaydillah kwa watu wa Karbala, yani Kufa? Yazid alimtawalisha Ubaydillah bin Ziyad kwa watu wa Al-Kufa kwa ajili ya kuzuia uasi ambao umeandaliwa na watu wa Kufa. Hilo lilikuwa ndio lengo na kufanya hivyo, lakini amekosea katika hili, kwa sababu Ubaydillah bin Ziyad hakuwa ni mtu salih, na watu wazuri walikuwepo, miongoni mwa hao ni An-Nu'man bin Bashir. lakini akamuzulu Nu'man bin Bashir akampa huyu. Na siku zote jambo linapopewa wasiokuwa wenyewe basi mambo huharibika. Na haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivyosema, ila idha usnila al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'a, jambo likiegemezwa kwa mtu asiyestahiki asiyekuwa mwenyewe, subiri kiyama. Huyu fundi gereji leo amekuwa ajenga nyumba za watu, ataharibu. Huyu fundi wa masoni kaze kujenga nyumba, mara kabadilika amekuwa daktari, anza kupasua watu, ataua huyu. Basi hivyo hivyo katika mambo ya dini, mtu tu alikuwa kuwa hivi na hivi, mara aambiwa amesimama mbele za watu na shekhe, kasoma wapi haijulikani, huyu atapotosha watu huyu. Ndio mambo yalivyo. Kwa hiyo wakipewa watu utawala au uongozi na hali ya kuwa hawastahiki, subiri kiyama. Idha dhiyat al-amana fantadhir saa, amana ikitoweshwa, ikitoweka, ikiwa imepotezwa, subiri kiyama. Akaulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kaifa idha'atuha, vipi kupotezwa kwake? Akasema idha usida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir saa. Ni upi msimamo wa Yazid bin Muawiya kwa kifo cha al-Husayn? Watu wa tarikhi wanaeleza ya kwamba al-Husayni radhiyallahu al-Husayni alipouawa radhiyallahu anhu, na habari zilipomfikia Yazid alihuzunika mno. Lakini Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ameeleza wazi kwamba asema qad akhta Yazid khata'an fahisha fi amrihi liamirihi Muslim ibn Uqba fi waqa'at al-Harra an yubiha al-Madina thalathat ayyam, akataja mambo mengine wa ama man dhamma ila dhalika min qatl khalq min as-sahabati wa abnaihim, amekosea Yazid makosa mabaya kabisa katika jambo lake, katika kumtawalisha kwake Muslim bin Uqba katika tukio la al-Harra pale Madina, ikahalalishwa ikavunjwa heshima za Madina kwa siku tatu, pamoja na yale yaliongezeka katika kuwaua wengi katika maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na watoto wao. Kwa hiyo Yazid alikuwa hafurahishi, kwa hakika hafurahishi kwa Ahli Sunna wal Jamaa, kwa yale ambayo yametokea katika utawala wake. والله اعلم. anasema salamu alaykum, ulisema uongo hada na sifa ni sifa ya mashia tangu zamani. Swali, kwani mashia walikuwepo tangu zama za mtukufu Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hatujasema hivyo kwa mashia walikuwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zamani kusema zamani tangu zenzi hizo za Ali bin Abi Talib. Tumesoma hapa maneno ya Ali bin Abi Talib namna alivyokuwa akiwasema wale watu wa Kufa. Anasema wallahi inni ara wallahi anna Muawiyata khairu li min haula'i yaz'umuna annahum li shi'a. Amesema haya maneno nani? Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Na haya awaliyofanya sasa kwa al-Husayn ni ushahidi wa kutosha. Kwa hiyo zamani niliyosema hatukusudii zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mashia walikuja baadaye, na hasa baada ya maktal walidhihiri baada ya kuwa wa Uthman. Je, yafaa kumlilia Husein? Hapa sijajua anakusudia nini kumlilia, kwa maana kwamba baada ya kusikia habari hizi za dhulma na mauaji ya kinyama yaliyofanywa, mtu akalia akatokwa na machozi, hili halijakatazwa katika Uislamu. Ama kuomboleza, watu wakaweka siku maalum za kulia na kuomboleza, ili jambo ni jambo la haramu, halifai, halifai. Kwa hiyo sijui nakusudia lipi katika haya. Mfahamu, mtu amekumbuka msiba fulani, Waislamu wameuawa, Waislamu akatokwa na machozi, ni rahma, ni rahma min Allah. Je, Muslim bin Aqili alikuwa katika haki ya ulaa? Jawabu, alikuwa katika haki kwa yale mambo yaliyoagizwa na Huseini kufanya katika mji wa Al-Kufa. Kwa sababu sisi tunasema kwamba Husaini, kama anavyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na wengineo katika Ahlus Sunna, kwamba aliuawa madhuluman shahida, na wala miyakun kharijia, na ni jambo alilifanya kwa jitihadi ya hali ya juu. Na wakati huo bai'a alikuwa haijastakiri moja kwa moja kwa Yazid, na wao wangesubiria juu ya jambo hilo ingekuwa ni kheri zaidi. Lakini hatuwezi kumtia kwenye lawama al-Husaini radhiyallahu ta'ala anhu kwamba Husaini amekosea, amekuwa katika khawarij, amemuasi mtawala wa kadha wa kadha. Wanawachuoni wa Ahlus Sunna wal Jamaa hawasemi hivyo, na hutakiwi wewe kusema maneno ambayo huna salafu katika hilo. Zuia mdomo wako Kisha anasema wakati mashia wakufa wanamuua Hussein, ni kwa nini masuni waliokuwepo hawakwenda kumsaidia? Wasuni wa mji gani? Safari kutoka Maka ambayo kufika huko ni mwezi na nusu. Tukio limetokea siku moja tu, na watu hawakujua kwamba ndio uawa, bali walimnasihi na kumpa ishara kwamba anapokwenda siku nzuri. Kwa hiyo swali hili halina uzito hivyo, kwa sababu ni jambo lisiowezekana, watu wako mbali, hawawezi kutoa msaada wa kumnusuru. Na lau wangekuwepo watu wangemnusuru nasra muazzara kama walivyomnusuru babu yake, wallahu a'lam. Maswali ni mengi eh? Katika wakati wa Ali bin Abi Talib, anasema je, waliojiita mashia ni wafuasi wa Ahlul Bait katika utawala wa Ali radhiallahu anhu, je, walikuwa ni Ahlus Sunna wal Jamaa? Zamani katika wakati wa Ali, yalipokuwa yakisema maneno shi'atu Ali au shi'atu Ahli Sham au shi'atu Muawiya, haikusudiwi ushia na usunni, palikuwa pakusudiwa ni kundi la Ali na kundi la Muawiya. Wote itikadi yao ni moja, pamoja na kwamba kulikuwemo na watu ambao baadaye walidhihirisha itikadi chafu, lakini Ali bin Abi Talib kwa maneno yake ambayo wanayanukua wenyewe kwenye vitabu vyao, hiki kitabu Nahjul Balagha, kuna maneno ya Ali bin Abi Talib akielezea tukio lile la mapigano ya Siffin na watu wa Sham wakina Muawiya. Je, ni watu wa madhehebu mbili tofauti au ni watu wa madhehebu moja na msimamo mmoja? Ni jambo la kisiasa tu limejitokeza baina yao? Haya maneno nimeyaweka alama, ngoja niyatazame, nikiyapata kwa haraka. Katika maneno aliyozungumza Ali bin Abi Talib kwenye barua yake ya 122, huu ni ukurasa wa 206 wa Nahjul Balagha. Hii ni chapa ya Ansarian Publication ya huko Qum, Irani. Anasema walakinna innama asbahna nuqatil ikhwanana fil islami ala ma dakhala fihi min az-zayg wal i'wijaj wash-shubhati wat-ta'wil. Anasema lakini sisi, hapana vingine, tumekuwa sasa tunapigana na ndugu zetu katika Uislamu kwa sababu ya yale yaliyoingia ndani yake katika upotofu na kwenda kombo na utata na ta'wili. Ni ndugu zetu hawa ambao tulikuwa tunapigana nao katika Uislamu. Hayo ni moja katika maneno yake aliyozungumza. Maneno mengine hii nataka kujibu kuonyesha kwamba hawakuwa ni watu wa madhehebu tofauti, hawa Shia, hawa Ahlus Sunna. Inaposema kwamba Shi'atu Ali, wanakusudia wafuasi wa Ali au jeshi la Ali. Wa Shi'atu Muawiya, maana yake ni Shia au wafuasi wa Muawiya, jeshi la Muawiya. Hawakuwa ni tofauti yoyote kiitikadi kwa dhahir, lakini pamoja na hayo, ndani ya jeshi la Ali bin Abi Talib kulikuwa na watu wenye fikra za aina tofauti. Miongoni mwa hao kulikuwa na watu wana fikra za kikhawariji, ambao ndio hao waliomuua Ali bin Abi Talib, na walikuwepo watu wana fikra za kina Abdullah bin Saba al-Yahudi. Na kule katika jeshi la Muawiya kulikuwa na watu walioitwa Nawasib, maadui wa Ahlus, maadui wa Ahlul Bait, walikuwemo, walijiingiza katika jeshi lile. Jambo likali shaharibika, waliingia watu tofauti tofauti. Miongoni mwa maneno aliyosema Ali bin Abi Talib katika barua yake namba 58 kwenye kitabu cha Nahjul Balagha, anasema wa kana badu amrina an naltaqaina wal qaum ahli Sham wa dhahir anna rabbana wahidun ونبينا واحد ودعوتنا في الإسلام واحدة ولا نستزيدهم في الإيمان بالله والتصديق برسوله ولا يستزيدوننا الأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء. علي بن أبي طالب ينسمى لو لكوا منز وجنبوليتو نكوان بسيسي تمكتانا نندبوزيتو كتكواتو وشامو na ilivyo dhahiri kwamba Mola wetu sisi ni mmoja, na mtume wetu sisi ni mmoja, na wito wetu, da'awa yetu katika Uislamu ni moja, sisi hatuwazidi wao katika kumwamini Allah wala kumsadikisha mtume, kwamba labda tuna imani ya ziada kuwashinda wao, wala wao hawatuzidi sisi. Jambo letu ni hili moja tu, isipokuwa vile tulivyotofautiana kuhusu damu ya Uthmani. Watu wa Shamu wanasema lazima waliomuua Uthmani wauliwe kwanza, ndio mambo ya utawala yapangwe. Sisi tunasema kwanza tupange utawala, kisha tutawaua watu waliomuua Uthmani. Kwa hiyo hilo ndio jambo tulioختalifiana, lakini mambo yote ni mamoja. Haya ni maneno ya nani? Yananasibishwa na Ali bin Abi Talib ndani ya kitabu hiki Nahjul Balagha. Sasa mimi nataka wasikilize mashia wale wanavyosema. Mashia wale wanavyosema kwenye kitabu hiki kinaitwa Al-Anwarun Nu'maniyya. Hiki kitabu cha kishia kimeandikwa na Ni'matullah al-Jazairi. Hii juzu ya pili, kina juzu nne kitabu. Huu mjalladi wa pili. Anasema hivi, wa hasilu, natija, anna lam najtami'a ma'ahum, sisi mashia hatuwezi kukutana na wao masunni, ala ilahin, kwa Mungu, wala ala nabiyin, wala sisi hatuwezi kukutana na wao kwa mtume, wala ala imamin, wala sisi hatuwezi kuungana na wao kwa imamu. Wadhalika annahum yaqulun, nayo ni kwamba wao masunni wanasema, inna rabbahum, hakika mula wao, huwa alladhi kana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam nabiyahu, mula wao ni yule ambaye Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ni mtume wake. Wa khalifatahu ba'dahu Abu Bakr, na khalifa wake baada yake Muhammad ni Abu Bakr. Wa nahnu la naqulu bihadha ar-rabb, na sisi hatumwamini Mungu huyu, Mungu ambaye mtume wake ni Muhammad na khalifa wa Muhammad ni Abu Bakr, Mungu huyo sisi hatumtambui. Wala bidhalika nabi, wala hatumtambui nabii huyo. Bal naqul, bali sisi mashia tunasema, inna ar-rabb alladhi, hakika Mungu ambaye khalifatu nabiyihi Abu Bakr, laysa rabbana, khalifa, hakika Mungu ambaye khalifa wa mtume wake ni Abu Bakr, huyo si Mungu wetu. Wala dhalika nabiyu nabiyana, wala nabii huyo si nabii wetu. Hiki ni kitabu chao. Kama yuko mshia aje nikadhibishe kwamba hiki sio chetu. Haya maneno kwenye mjalad wa pili wa kitabu hiki kinaitwa kitabu Al-Anwarun Nu'maniyya, juzuu ya pili, ukurasa wa 278. Wakati Ali bin Abi Talib asema tofauti, bwana sisi jambo letu lilivyotokea ni kwamba tumekhtalifiana na watu wa Sham, lakini dhahiri ilivyo dini yetu ni moja, mula wetu mmoja, mtume wetu ni mmoja, sisi hatuwazidi wao katika kuamini, kumwamini Allah wala kumshadikisha mtume, wala wao hawatuzidi. Jambo ni moja, isipokuwa pale tulipokhtalifiana kuhusiana na mauaji ya Uthman radhiallahu ta'ala anhu, na sisi tuko mbali na jambo hilo, hatujashiriki. Wa nahnu minhu bara'u, tumefahamu Sasa swali lako jeo lijita wali sikufuasi wali baiti katika utawala wa Ali radhiallahu anhu. Kwa hiyo tofauti iliyopo shi'atu Ali wa shi'atu Muawiya, maana yake wafuasi au jeshi la Ali, hili ni jeshi la Ali na hili ni jeshi la Muawiya. Na masala ya Waislamu kupigana ikaingia mathalan ukorofi baina yao wakapigana wakauana, ni jambo linawezekana, na kwa kuwa linawezekana ndio maana likawekiwa mwongozo kwenye Qur'ani, ni haramu, haifai. Lakini si ukafiri, ni jambo lawezekana. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa in taifatani minal mu'minina qtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الله سبحانه وتعالى كتك سورة الحجرات أمريكا مونغوز ونسيما إيوابو ما كوندي مويلي يو إسلام يكتوكي يكبيجانا فنيني سلح بين ياو لكياسي كوندي موجة ذيدي يجينجين لكفاني ودوي. Basi nyinyi Waislamu watakiwa mshirikiane, mlipige lile lilofanya uasi mpaka lirudi katika hukumu ya Allah. Wakirejea katika hukumu ya Allah, basi fanyeni uadilifu baina yao, wahukumuni kwa uadilifu. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wenye kufanya uadilifu. Hakika hapana vingine, waumini wote ni ndugu. Fanyeni sulhu baina ya ndugu zenu, bado watakuwa ni waumini, ili mpate kurehemewa. Kwa hiyo inawezekana Waislamu wakaingiana, wakapigana, wengine wakafa, wengine wakajeruhiwa, lakini kinachotakiwa ni kusuluhishwa na aliyekosea atubu kwa Allah tabaraka wa taala kwa hapo amekosea. Kwa hiyo ilipotokea vita vya watu wa Kufa, yani Ali bin Abi Talib na jeshi lake, wa junuduhu wa shi'atuhu wa ashabuhu, na watu wa Shamu wakiongozwa na Muawiya wa shi'atuhu wa junuduhu, hawa ni Waislamu na hawa ni Waislamu, watu wakapigana na kuna watu wengi wakauawa, wengine wakajeruhiwa, na aliyekuwa katika usawa ni Ali bin Abi Talib, alipatia katika hili, na Muawiya na watu wake walikosea katika hili. Tumefahamu? Kwa hili Muislamu atakiwa alijue. Asema, je, yafaa kuwakufurisha Shia wote, yani wafuasi wote wa Ahlul Bait kuanzia zama za Ali radhiallahu anhu mpaka wa zama hizi? Jawabu, la. Asli ya ushia huu usabaia ni ukafiri. Wana wachuoni wanaeleza wazi kabisa kwamba huu ushia huu ulioko hii leo, huu ushia uthna sharia huu na ushia mwingineo kama wa Ismailia na wengineo ni kufuru. Na yule anayetadaia ni kwa madhahabu hayo kwa ilmu na kujua kabisa, baada ya kusimamishwa hujja, anakuwa na yeye vile vile ni kafir. Ama awamu muslimina waliodanganywa wengine kwa mabiriani, kwa pesa, wamepewa vitabu, fadhila za Ahlul Bait kadha, hajui undani wa mambo haya, hawezi kuambia kwamba wewe shia uko mikanjuni uko udonge uko unyoo chochote wewe kafir. Tunazungumza huu ni kufuru. Yule atakiwa asimamishiwe hujja, abainishiwe mahajja kwamba hii ndio njia ya sawa, akiijua fabiha wa ni'ma, ukishamsimamishia hujja, kama vile inavyozungumzwa kwamba wale ghulatu sufia, kwamba ile ghuluu katika tasawuf ni kufur, lakini katika masala ya takfiru almuayyan kuna tofauti. Kuteremsha hukumu kwa mtu fulani, sasa wewe kafir, hapa pana tofauti. Lakini inaweza kuwa madhhabi yenyewe ni madhhabi ya kufuru, na pingine huyu kwa sababu ya shubha akapatwa na jambo hilo. Na kibaya zaidi ni kwamba mashekhe wa humu, hasa wale wenye sauti na wenye kuaminika, hawauzungumzii ushia, kwa sababu mashia wana mikono kwao, wana misaada, na wengine si kwamba wanapewa misaada, bali wana tafuta mashia bwana, mashia wana hoja kulikweli ukiwachokoza tu, kwa sababu yeye hana elimu ya jambo hilo. Mashekhe wamekaa kimya na watu wenye fulewa mmoja mmoja tu, huyu achukuliwa huku, hakuna juhudi za kupambana na jambo hili. Lakini juhudi kubwa katika miji hii zimetolewa kwa maana uwahabi. Kila anayesimama mawahabi, watu wabaya sana, mawahabi watu wabaya kabisa, lakini huwasikii juhudi yao wanayotoa dhidi ya mashia wanaowatukana maswahaba. Wengine wanasema wamekuja vibaya mawahabi, kazi yao kutukana watu. Kuna mtu mbaya kama anatukana sahaba? Anamtukana Ummul Mu'minina Aisha, vipi wewe wakaa kimya? Wasemaje? Ah, wajua mashia hizi ni ikhtilafu za madhehebu, wajua waanza kudanganya watu. Sema ushia ni nini, wana mawkifu gani dhidi ya maswahaba? Bainisha katika mambo, jambo moja tu ambalo linaweza kuwaporomosha mashia ni maswahaba. Wachilia mbali uvundo mwingi walionao katika vitabu vyao, wao wanawakufurisha na kuwatukana maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatusemi Bani Umayya kama Muawiya au fulani na fulani, la, Abu Bakari, Abu Bakr Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, wao hafai. Umar al-Faruq hafai, vitabu vyao vyaeleza. Na wao wakipata fursa wanayasema hayo kwa watoto wao na wanafunzi wao na wafuasi wao. Hawa kina Mayunga waandika vitabu vya Kiswahili, hasa tafsiri yake aeleza wazi kabisa kwamba huyo Umar ibn Khattab ni mwana haramu. Asema hivi, mashia wamekaa kimya na makoti yao wenyewe, hawataki kusema kitu. Aandika mtu aletaiki mpaka ajiona kwamba mbona hawajanijibu, kama kweli wao wana hoja, mbona hawajibu? Ajifaragua kabisa hivi. Mashekhe wamekaa kimya, waalimu wamekaa kimya, ndugu zao wapotoshwa. Hujaambiwa ukapigane nao, dhihirisha hoja. bali hata wale wanaowasema mashia wao wanawachukia. Tafuta matatizo tu, siwache mashia wenyewe. Hivi leo ni watu wangapi katika vijana washaghilibiwa na kesho wavishwa mafulana, mabodaboda tajazwa petroli na vitu gani, na watavishwa mafulana damu ya Hussein. Hawajui washangilia kitu gani, waona kama ushabiki wa mpira. Kwa hili jambo si jambo la kunyamaziwa, na hao wenye kukaa kimya pia si watu wa kunyamaziwa, watakiwa watanabahishwe. Maslaki wanaokwenda nayo ni mbaya, italeta uharibifu katika mujitama. Leo ukienda Sambaani, ukienda Zigua, ukienda Digo, wapi, utakuta harakati zimefanyika, mashehe wako kimya, na pingine wakaalikwa katika hizo hafula zao, wakaenda wakalabiriani. Huyo kaingia pale na koti lake, na kaingia akaribishwa shekhe, amekuja hapa atoe maneno mawili matatu na yasimama asema. Hawana neno wenyewe, hawana neno kabisa. Ukiwaalika kwenye shughuli zetu watakuja. Hawa wanakutukania masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya nitakuja kuyazungumza siku nyingine insha Allah, msimamo wa Shia ithna asharia juu ya masahaba wa Mtume, alafu ubaki endelea hivyo hivyo kuwatetea hao. Tumeelewana jamani? Maswali ni mengi ya kujua uwezo wangu, yaani kila ninavyominyana siwezi kuyajibu yote, maanake makaratasi yana kufundwa hapa na mingine yakija lazima niseme sana. Sasa sijui mwasemaje. Huyu anauliza hapa, haya maswali mengine yaacheni kwa sababu yanafungua mambo mengi sana, yanazalisha mihadhara juu. Huyu anasema kuhusiana na kuwa Ali radhiallahu anhu ni walii wa Allah, kuna athari gani katika itikadi ya Shia? Yani ile kwa mashia pale wanaposema katika adhana zao, wa ashhadu anna aliyan amira almu'minina waliyullah, kuna athari gani? Kwa mimi nilivyomuelewa kwamba si kama waachwe tu, kwani ni jambo lina athari nini? Mimi nachoamini kwamba shahada, ile shahada ni nguzo ya kwanza ya Uislamu, haifai kupunguzwa wala kuongezwa, iachwe vile vile. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, ila ile ambayo imekuja nas. Lakini ukitaka kuanza kutumia akili yako, kwa mfano ukasema basi katika adhana pia tuongeze wa ashhadu anna Ibrahima khalilullah, mtu atauliza kwani kuna ubaya gani? Kwani si kweli khalilullah, wattakhadha Allahu Ibrahima khalila? Tuongeze wa ashhadu anna Musa kalimullah, nasema kuna ubaya gani? Kwani Musa si kalimullah? Mwingine wa ashhadu anna Isa ruhullah, shahada zitakuwa ngapi? Haifai, hakuna dini ya hivyo. Dini haiendi kwa rai. Lakini cha kuuliza, kujiuliza, ni nani aliyetunga hii shahada ya tatu? Vitabu vyao vinaeleza, huyu Ibn Babawayhi al-Qummi, sikuja nacho kitabu chake leo, katika hivi vitabu vinne ninavyosema vikubwa vya Kishia, hii Usulul Kafi, alafu kingine ni Tahdhibul Ahkam, alafu kingine ni hiki Al-Istibsar, alafu kuna Man la yahdhuruhu al-Faqih. Katika Tahdhibul Ahkam, katika man la yahdhuruhu al-faqih as-saduq, wameeleza kwamba mtu wa kwanza watu waliozusha kwamba wa ashhadu anna aliyan amirul mu'minin ni watu wanaitwa ghulatu au al-mufawwida, akawataja pale kwamba hawa ndio waliongeza, kisha akasema la'anahumullah, Allah awalani. Kwa nini? Anasema katika itikadi zao wao wanaamini kwamba Allah alimuumba Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akamuumba Ali, kisha akamwambia Ali umba, kwa viumbe vyote vikategemezwa kwa Ali, akaviumba yeye. Kuna watu katika Shia kuna kundi katika mashia wana itikadi hiyo. Kwa mujibu ya maelezo ya mshia Ibn Babawayhi al-Qummi as-Saduq kwenye kitabu chake Man la yahdhuruhu al-Faqih, hao ndio waliongeza shahada ya tatu. Lakini jambo la kufurahisha ni kwamba hata huyu Mayunga mshia mswahili amelipinga vibaya sana jambo hili, kwamba hii bid'a, hakuna imamu aliyefundisha. Na kweli hakuna imamu aliyefundisha. Hapa nasema ombi, tuomba uongeze majlisi moja kwa ajili ya maswali. Yaani kwa maana tuongeze mbele. Kesho kutwa labda. Ha? Ili na kufikiriwa kwa sababu nitakuwa na darasa za kudumu hapa msikitini. Kwenye msikiti huu kwa wiki pingine mara mbili. Tutaangalia namna ya kulipeleka ile jambo. Lakini majalisi hizi ziwe saba tu zatosha. Na ya leo itakuwa ni ya mwisho. Kwa tutafakari kuangalia munasaba mwingine wa kuzungumzia masuala ya ushia, hasa mashia na masahaba, mashia na Qur'ani, mashia na kadha. Kuna mambo mengi mengi ya kuyazungumza ambayo watu pingine hawajui au wameghafilika nayo. Haya maswali yahifadhiwe haya. Mimi naomba nifike mwisho, watu watoka mbali sana wengine. Na sasa hivi ni saa mbili na nusu. Na sipendi niwaweke hapa mpaka saa tatu. Huu ni usiku. Kwa hiyo yatosha kwa leo. Haya maswali yatahifadhiwa. Yale tutakayoweza kuyajibu tutayajibu. Yale ambayo kwa nje uwezo wetu tutayaacha, kwa sababu hatukalifishwi kufanya ila tunayoweza. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.